श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 93 प्रार्थना रहस्य। साधारण ब्राह्म समाज मंदिर में श्री रामकृष्ण समन्वय। आज श्री रामकृष्ण कलकत्ता आए हुए हैं। आज नवरात्रि की सप्तमी पूजा है, शुक्रवार 26 सितंबर 1884। श्री रामकृष्ण को बहुत से काम हैं। शारदीय महोत्सव है, हिंदुओं के यहाँ आज प्रायः घर घर में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। फिर राजधानी कलकत्ते की बात ही क्या है। श्री रामकृष्ण अधर के यहाँ जाकर प्रतिमा पूजन देखेंगे और आनंदमय के आनंदोत्सव में भाग लेंगे। उनकी एक इच्छा और है, वे श्री शिवनाथ शास्त्री के दर्शन करेंगे। दिन के दोपहर से साधारण ब्रह्म समाज के फुटपाथ पर हाथ में छाता लिए प्रतीक्षा में मास्टर टहल रहे हैं। 1 बजा 2 बजे श्री रामकृष्ण न आए। श्रीयुत महलान वीस के कारखाने की सीढ़ी पर बैठकर कभी पूजा के उत्सव में आबाल वृद्ध नरनारियों को आनंद करते हुए देखते हैं। 3 बज गए। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की गाड़ी आकर पहुंच गई। साथ में हाजरा तथा 2-1 भक्त और हैं। मास्टर को श्री रामकृष्ण के दर्शनों से अपार आनंद हुआ है। उन्होंने श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं शिवनाथ के घर जाऊँगा। श्री रामकृष्ण के आने की बात सुनकर कई ब्राह्म भक्त वहां आ पहुँचे। श्री रामकृष्ण को अपने साथ वे ब्राह्म मोहल्ले के भीतर शिवनाथ के यहां ले आए। शिवनाथ घर में न थे। अब क्या किया जाए। देखते ही देखते श्रीयुत विजय, श्रीयुत महलानवीस आदि ब्राह्म समाज के संचालक आ गए। वे श्री रामकृष्ण का स्वागत करके उन्हें समाज मंदिर के अंदर ले गए। श्री रामकृष्ण जरा देर के लिए बैठ गए। यह आशा थी कि तब तक शिवनाथ भी आएंगे। श्री रामकृष्ण सदा ही आनंदमय बने रहते हैं। हंसकर उन्होंने आसन ग्रहण किया। वेदी के नीचे जिस तरह संकीर्तन होता है वही बैठने का आसन कर दिया गया। विजय आदि बहुतेरे ब्राह्म भक्त सामने बैठे। श्री रामकृष्ण विजय से हंसते हुए, मैंने सुना है कि यहाँ कोई साइन बोर्ड है, दूसरे मतों के आदमी यहाँ नहीं आने पाते। नरेंद्र ने कहा, समाज में जाने की जरूरत नहीं, आप शिवनाथ के यहाँ जाइएगा। मैं कहता हूँ, उनको सभी पुकार रहे हैं, द्वेष की क्या जरूरत है। कोई साकार कहता है और कोई निराकार। मैं कहता हूँ, जिसका विश्वास साकार पर है वह साकार की ही चिंता करे और जिसका विश्वास निराकार पर है वह निराकार की चिंता करे। तात्पर्य यह कि इस कट्टरता की कोई आवश्यकता नहीं कि मेरा ही धर्म ठीक है तथा अन्य सब वाहियात है। मेरा धर्म ठीक है पर दूसरों के धर्म में सच्चाई है या वह गलत है यह मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा भाव अच्छा है क्योंकि बिना ईश्वर के साक्षात्कार किए उनका स्वरूप समझ में नहीं आता। कबीर कहते थे, साकार मेरी माँ है और निराकार मेरा बाप। काको निंदो काको बंदय दोनों पल्ला भारी। हिंदू मुसलमान ईसाई शाक्त वैष्णव शैव ऋषियों के समय के ब्रह्मज्ञानी और आजकल के ब्राह्म समाज वाले तुम लोग सब एक ही वस्तु की चाह रखते हो। अंतर इतना ही है कि जिससे जिसका हाजमा नहीं बिगड़ता उसी की व्यवस्था उसके लिए माने की है। बात यह है कि देश काल और पात्र के भेद से ईश्वर ने अनेक धर्मों की सृष्टि की है, परंतु सब मत ही उनके रास्ते हैं, पर मत कभी ईश्वर नहीं है। बात यह है कि आंतरिक भक्ति के द्वारा एक मत का आश्रय लेने पर उनके पास तक पहुंचा जाता है। अगर किसी मत का आश्रय लेने पर कोई भूल उसमें रहती है तो आंतरिकता के होने पर वे भूल सुधार देते हैं। अगर कोई आंतरिक भक्ति के साथ जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए निकलता है और भूलकर दक्षिण की ओर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता है तो रास्ते में उसे कोई अवश्य ही कह देता है, क्यों भाई उस तरफ कहाँ जाते हो, दक्षिण की ओर जाओ। वह आदमी कभी न कभी जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य ही करेगा। परंतु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन है कि दूसरों का मत गलत है। जिनका यह संसार है वे सोच रहे हैं, हमारा तो यह कर्तव्य है कि किस तरह जगन्नाथ जी के दर्शन करें। और तुम्हारा मत अच्छा तो है, उन्हें निराकार कह रहे हो यह अच्छा तो है। मिश्री की रोटी सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके खाओ, मीठी जरूर लगेगी। केवल कट्टरता अच्छी नहीं होती। तुम लोगों ने बहुरुपये की कहानी सुनी होगी। आदमी ने जंगल में जाकर पेड़ पर एक गिरगिट देखा। मित्रों के पास लौटकर उसने कहा, मैंने एक लाल गिरगिट देखा। उसको विश्वास था कि वह बिल्कुल लाल है। एक आदमी और उस पेड़ के नीचे से लौटकर आया और उसने आकर कहा, मैं एक हरा गिरगिट देख आया हूँ। उसका विश्वास था कि वह बिल्कुल हरा है, परंतु जो मनुष्य उस पेड़ के ही नीचे रहता था उसने आकर कहा, तुम लोग जो कुछ कहते हो सब ठीक है, क्योंकि वह कभी लाल होता है, कभी पीला और कभी उसके कोई रंग नहीं रह जाता। वेदों में ईश्वर को निर्गुण सगुण दोनों कहा है। तुम लोग केवल निराकार कह रहे हो, यह एक खास ढर्रे का है, परंतु इससे कोई हर्ज नहीं। एक का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो दूसरे का भी हो जाता है। वे ही समझा देते हैं। तुम्हारे यहाँ जो आता है वह इन्हें भी पहचानता है और उन्हें भी। यह कहकर उन्होंने दो एक ब्राह्म भक्तों की ओर उंगली उठाकर बताया।